sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawcze.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Niedziela, 1 czerwca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wysoka frekwencja w drugiej turze. Najnowsze dane poznamy za pół godziny. Policja informuje o 10 przestępstwach wyborczych i ponad 200 wykroczeniach. 4 razy więcej Polaków niż 5 lat temu głosuje na prezydenta w Hiszpanii. Komisarze wyborcze apelują, by nie głosować na ostatnią chwilę. Do południa frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła prawie 25%. Po 5 godzinach głosowania była wyższa o prawie 5% niż 2 tygodnie temu w pierwszej turze. Za pół godziny najnowsze dane ma przedstawić Państwowa Komisja Wyborcza. Głosowanie na prezydenta potrwa do 21:00. Jeśli jednak wtedy przed lokalem wyborczym będzie kolejka, to są odpowiednie procedury, które to regulują. Osoby, które dotarły do lokalu wyborczego i stanęły w ewentualnej kolejce przed godziną 21:00, członek komisji wyborczej zabezpiecza, nie pozwala kolejnym osobom zagłosować i po godzinie 21:00 mogą zagłosować tylko ci, którzy dotarli do lokalu przed godziną 21:00. Mówi pełnomocnik prezydenta Lublina do spraw wyborów Łukasz Mazur. W związku z wyborami do 14:00 odnotowano 10 przestępstw i 232 wykroczenia, informuje Komenda Główna Policji. W jednej z komisji wyborczych w Krakowie zasłabł 75-letni mężczyzna, mimo udzielonej mu przez ratowników medycznych pomocy zmarł w drodze do szpitala. A w województwie świętokrzyskim w powiecie jędrzejowskim doszło do 3 przypadków naruszania ciszy wyborczej. Wszystkie dotyczyły agitacji w internecie. W Kaniowie w województwie śląskim pijany 29-latek w pobliżu lokalu wyborczego zniszczył plakat jednego z kandydatów. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu we krwi, został ukarany mandatem. Odpowie też za prowadzenie w stanie nietrzeźwości, bo przyjechał samochodem. Za granicą nasi korespondenci relacjonują o kolejkach przed lokalami wyborczymi. Do drugiej tury zarejestrowała się rekordowa liczba Polaków. Tak jest także w Holandii, a z głosującymi w Amsterdamie rozmawiała nasza korespondentka Katarzyna Van Rooyen. Jesteśmy w czasie podróży, wracamy już dzisiaj do Polski i tutaj oddaliśmy właśnie nasz głos. Ponieważ czas już na to, żebyśmy poszywali trochę nasz kraj, wiemy, że sprawa naszej ojczyzny, naszego kraju jest po prostu w naszych rękach. Kilkadziesiąt lat temu nasze babcie walczyły o to, żeby móc i mieć prawo wyborcze, więc dzisiaj uważam, że byłoby nieprawidłowo nie skorzystać z tej możliwości. Poza tym cały czas jestem Polką. Kiedyś planuję wrócić do swojego kraju i uważam, że jest to nasz przywilej i obowiązek. W Holandii głosować mogą 42 tysiące Polaków, o 11 tysięcy więcej niż 2 tygodnie temu. W Hiszpanii głosuje 4 razy więcej naszych rodaków niż w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Zarejestrowało się ponad 26 tysięcy osób, relacjonuje Agnieszka Zielińska. W Hiszpanii działa 20 okręgowych komisji wyborczych, a najwięcej, bo po 3, w Barcelonie, Alicante, Maladze i Madrycie. Kolejki osób z zaświadczeniami do głosowania ustawiają się w komisjach w Maladze, popularnym kierunku wakacyjnym Polaków. Adrian, Gdańsk. Dużo ludzi jest w tej chwili i dużo ludzi oddaje głos. Piotr z Wrocławia. To jest wyłącznie parę minut. To jest obowiązek moim zdaniem każdego obywatela, plus jest na wakacjach, jest takie połączenie troszkę. A dzisiejsze głosowanie potrwa do godziny 21:00. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Warszawa doczekała się swojej opery. Premiera spektaklu Najlepsze Miasto Świata Opera w Warszawie we wrześniu, mówi reżyserka Barbara Wrzesińska. Myślę, że wiele rocznic złożyło się na to całe wydarzenie. 40-lecie Symfonii Warszawy, 80-lecie odbudowy, 60-lecie Teatru Wielkiego. To jest przepiękny moment i bardzo się cieszę, że zamawia się kolejne dzieła, że wychodzimy poza ten kanon klasyczny, że pojawiają się współczesne tematy, współczesny język i ta muzyka poważna, ale współczesna, połączona tutaj przez Cezarego z elektroniką, która będzie opowiadała o tak niewiarygodnym i rzadkim w dziejach wydarzeniu, jak odbudowa miasta od podstaw. Główną bohaterką opery jest Warszawa. Zniszczona i odbudowywana, oglądana oczami 2 kobiet. Architektki Biura Odbudowy Stolicy i amerykańskiej dziennikarki. Premiera spektaklu 19 września. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza prawie w całym kraju, jedynie na zachodzie. W Żukowicach koło Głogowa i Marszowie pod Żarami jest duże stężenie zanieczyszczeń. Można normalnie korzystać z prądu. Nieco ponad 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do świtu w całym kraju, poza województwem podlaskim i Mazurami, obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody w rzekach. To był serwis Trójki.

Na drugą godzinę trzeciej strony medalu zapraszają Dariusz Urbanowicz i Norbert Michalek. Przypomnijmy o najważniejszych wiadomościach sportowych. Zaczynamy oczywiście od sukcesu Igi Świątek, która awansowała do ćwierćfinału singla wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. W 1/8 finału rywalizacji na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu, rozstawiona z piątką, Polka wygrała z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną 1-6, 6-3, 7-5. Na to, że Circuit de Barcelona Catalunya pod Barceloną odbył się dziś 9 już w tym sezonie wyścig Formuły 1. Wygrał ten, który startował z pole position, a więc Oscar Piastri, Australijczyk z McLarena. A w walce o piłkarską ekstraklasę w finale barażu Wisła Płock prowadzi z Miedzią Legnica 2-0. Jest 79. minuta meczu. Tytuł w lidze mistrzów tenisistów ping-pongowych, stołowych wywalczyli zawodnicy z FC Saarbrücken. Gratulujemy. Oni obronili de facto ten tytuł. W finale pokonali Borussię Düsseldorf, polskie kluby Bogoria, Grodzisk Mazowiecki i Orlicz Suchedniów, no, odpadły w półfinałach, ale grały w tej wielkiej czwórce. I to się liczy. To się liczy. A mamy jeszcze oczywiście wiadomości jakie? No właśnie, telefoniczne. Bardzo prosimy o telefony 2-2-7-3. No i mamy raport żeglarski. W dniu dzisiejszym skończyły się regaty eliminacyjne do Mistrzostw Świata w klasie optymist. Jest to klasa do lat 15. Prezentacje Polski na Mistrzostwa Świata, które odbędą się pod koniec czerwca, stanowić będzie 5 zawodników. I to jest Milan Puszkar, Max Ambroziak oraz Jan Pietuszko. Są to zawodnicy Sailing Legia Warszawa oraz 2 zawodników z klubu AZS AWF IS Gdańsk. Wiktor Kruszyński i Jerzy Rułka. Regaty Mistrzostwa Świata odbędą się pod koniec czerwca w słoweńskim Porto Rosz. Trenerem reprezentacji Polski będzie Adrian Palus, a team liderem Dominik Szuta. Seven days in June, I wasn't lonely. Could it be this? You never gave it. kwadrans po 18. Patrzymy na to, co się dzieje na ulicach Rzymu i Watykanu. 40,5 kilometra do mety ostatniego 21. etapu 108. edycji Giro di Italia. Wiadomo, kto wygra w zasadzie. No, ale nie wiadomo jeszcze, kto przegra. Nie ma już rywalizacji o czarną koszulkę, tak jak przed laty. Zacznę od informacji bardzo ciekawej. Jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów i chyba największy taki, jeśli chodzi o skalę zainteresowania. Onbound Gravel, 380 mil w Kansas w Stanach Zjednoczonych wygrała Karolina Migoń. I mówię to nie przez przypadek, bo mamy gości, którzy zajmują się tematem bardzo długich wyścigów kolarskich. Co prawda nie na gravelu, nie w terenie, ale na szosie. Race Around Poland za niespełna miesiąc. Remek Siudziński, legenda, można powiedzieć, kolarstwa długodystansowego, bardzo długodystansowego, trzeba tutaj też podkreślić. I Mateusz Przygocki, organizator Race Around Poland. Witamy, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Odliczamy dni. Już chyba za późno, żeby tak się targnąć na start, prawda? Czy jeszcze można? Tak, o jeden dzień za późno. Wczoraj zamknęliśmy zapisy, więc teraz machina przygotowań ruszyła. Ale cóż, no to można nadal śledzić, a już myśleć o przyszłym roku, bo to długi dystans to i długie przygotowania, więc... Zapraszamy. No tak, ale skupiamy się na tym, co w tym roku. Race Around Poland, Mistrzostwa Świata w ultrakolarstwie. Nie mylić z wyścigiem dookoła Polski, mimo że to jest Race Around Poland. Tak, nie mylić. Tu chodzi jest dookoła Polski. No właśnie, to który bardziej? Ile to kilometrów? 3600. Nasz jeszcze dodatkowo jest nasz pikowany przewyższeniami, tak żeby było, żeby zawodnicy, którzy przyjeżdżają do nas z Alp, mieli co jeździć. 3600 km to mniej więcej tyle, co Giro di Italia przejeżdża w 3 tygodnie. I to będzie tyle trwało faktycznie? Nie, no to kolarze Giro by się nie zmieścili w limicie. U nas limit jest 12 dni, także trzeba mniej odpoczywać, więcej jechać. Tu oczywiście żartuję, bo to trochę inne dyscypliny. My ultrakolarze jeździmy trochę wolniej, za to więcej czasu w ciągu doby spędzamy na rowerze. Jak to podzielić, jak to przejechać w ogóle, Mateusz? Taktyki są różne. Każdy zawodnik ma swoją. Jedni są bardziej odporni na deprywację snu, w związku z tym jadą więcej w ciągu doby. Inni wybierają przynajmniej krótki odpoczynek każdego dnia, żeby jechać szybciej. Mamy też różne kategorie w czasie na naszym wyścigu. Więc trochę inaczej jadą też kolarze, którzy jadą ze wsparciem, z załogami, z załogą, która tego kolarza dba o niego, jego bezpieczeństwo, jego nawodnienie i tak zwany support. Tak jest tak zwany support. A trochę inaczej też taktykę sobie układają zawodnicy, którzy jadą sami, są samowystarczalni. Oni jadą od punktu do punktu kontrolnego, gdzie czekają na nich przepaki. A po drodze muszą sobie radzić sami i odpoczywać i dbać o ten odpoczynek, dbać o wyżywienie, dbać o sprzęt. Zupełnie inaczej trwa, jakby wygląda. Remek, i właśnie w takiej kategorii zostaną rozegrane Mistrzostwa Świata bez supportu. Tak, właśnie, dopowiedzmy. To będą Mistrzostwa Świata w ultrakolarstwie. Powinniśmy się tym chwalić. World tak? Ultra Cycling Association, tak, trzeci raz. I w tym roku w kategorii unsupported, czyli bez supportu, samowystarczalne. To jest ta kategoria, która jest w Polsce szczególnie popularna, ale trzeba też podkreślić, że w ogóle Polacy w obu kategoriach mają wielkie, wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej. To jest taka polska domena. To może również dzięki tobie, Remku. No, przeze mnie ja trochę tutaj pozarażałem, tak, tych kolarzy. Takie dostaję sygnały, że czasami jak się spotykamy na jakimś wyścigu to ty ultra, jeszcze staram się jeździć. To właśnie tak, że to gdzieś tam ktoś mnie śledził 11 lat temu na Race Cross America, a teraz sam jeździ. To ja jeszcze dopowiem, że jeśli państwo na przykład, nie wiem, szli o 4 rano do pracy tutaj przez Agrykolę i widzieli jakiegoś kolarza, który podjeżdżał pod Agrykolę, to był Remek Siudziński. A tak, potrójny Everesting, tak. 852 podjazdy, co zrobić? Jezu, ale to jest strasznie nudne, czy nie? Tak? czy nie? Może się wydawać nudne, ale... No bo to jest później... krótka górka. Ile ale to jest metrów? 300? Ale w przypadku, kiedy już jest właśnie ta deprywacja snu, o której Mateusz mówił, to pojawiają się takie lekkie halucynacje. I to wtedy się zaczyna dziać. Trzeciego dnia widzi się już tych samych ludzi, którzy rano idą do pracy. Można nawet przewidywać, że ktoś przyjdzie. Jest tam taki pan, który zapala gazowe latarnie, potem je gasi. Pewnie mało kto o tym wie, ale to właśnie trzeba tam być cały czas, jeździć, nudzić się i wtedy się zauważa zupełnie inne rzeczy. Tak, bo ty inny wymiar. Remek, ty w ten sposób przygotowywałeś się do swoich startów. Bo w Austrii, się... tak, w Alpach. Właśnie, przygotowałem się. Bo tutaj gór nie mamy. Tak. I to był ten sposób twój. To prawda. Miałem mało czasu, bo miałem małe dzieci i nie stwierdziłem, że to bez sensu tracić pół dnia czy cały dzień, żeby jechać tam gdzieś na Podhale, no więc po prostu wolałem tutaj. Tutaj przewyższeń natłukłeś. Wróćmy jeszcze do tych mistrzostw świata. Faktycznie się cały świat do nas jedzie? Znaczy, to ja może wrócę do tego, że powinniśmy być dumni z tego wydarzenia. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, mianowicie kiedy 2 lata temu po raz pierwszy World Ultra Cycling Association dało nam prawo do organizacji Mistrzostw Świata w ultrakolarstwie, to były to pierwsze zawody tej rangi rozgrywane w kolarstwie szosowym w Polsce w historii. Nigdy wcześniej nie było. Nigdy wcześniej nie było. W torowym był. Natomiast w kolarstwie szosowym pierwsze, więc jest z czego być dumnym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Race Around Poland jest wyścigiem kwalifikacyjnym Race Across America. I na naszym wyścigu jakby swoje pierwsze szlify i taki apetyt na duże ultrakolarstwo w wymiarze międzynarodowym nabrali czołowi zawodnicy polscy, którzy potem wyjechali, przejechali Race Across America. Dzisiaj mistrzyni świata ubiegłoroczna w swojej kategorii wiekowej, Aneta Lamik, właśnie dzisiaj z Warszawy wyruszyła do Ameryki wziąć udział w Race Across America. Warto o tym powiedzieć. To będzie pierwsza Polka, która podejmie to wyzwanie. 4800 km, 12 dni w poprzek Stanów Zjednoczonych na rowerze przejechać. Jak jej się uda, będzie pierwszą w historii Polką, która tego dokona. Pierwszym Polakiem, który tego dokonał, był Remek. Później byli następni. Właśnie, którzy u nas na naszym wyścigu zdobyli kwalifikacje, a potem przejechali Race Across America, nabrali apetytu i Marek Krupiński, który jest teraz szefem zespołu Anety Lamik i leci do Stanów Zjednoczonych, jest aktualnie posiadaczem pucharu World Ultra Cycling Association za zeszły rok. Więc mamy z czym się chwalić. To są międzynarodowe sukcesy polskich ultrakolarzy. Piękna sprawa. A po czym poznać mistrza świata? Po koszulce jakiejś? Po koszulce, tak. Jak wygląda ta mistrzowska? Bo to jest inna organizacja niż UCI. To jest inna organizacja, to jest World Ultra Cycling Association, to jest biała koszulka, logo World Ultra Cycling Association. Też są takie motywy tęczowe, ale zupełnie inne. Nie są to paski, tylko taki na wzór kuli ziemskiej. Zapraszamy na stronę Race Around Poland. Można zobaczyć zdjęcia z zeszłego roku, jak mistrzowie świata są dekorowani. No, ogólnie można powiedzieć, że trasa faktycznie wiedzie dookoła Polski, wzdłuż granic. A faktycznie jak to wygląda? Gdzie się zaczyna, gdzie kończy, gdzie można przystanąć, by pokibicować w jakimś momencie? Zaczyna się w Warszawie i kończy się w Warszawie na najdłuższym dystansie. U nas na naszym wyścigu są też krótsze dystanse, ale na najdłuższym zaczyna się i kończy w Warszawie. Postaraliśmy się poprowadzić tą trasę jak najbliżej granic. Także z Warszawy kolarze jadą prosto przez mazowieckie i lubelskie do granicy wschodniej i potem na południe i zgodnie z ruchem wskazówek zegara dookoła Polski i potem wracają do Warszawy. A śledzić ich i dopingować można w internecie. Będziemy za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych oraz strony internetowej będzie można wejść na specjalną stronę do dotwatchingu. Każdy z kolarzy będzie miał nadajnik GPS i będzie można patrzeć, gdzie, w którym miejscu na trasie, w danym miejscu się znajdują. Dotwatching to właśnie, bo to zawodnicy wtedy są widoczne jako takie kropki, które po prostu tak jest, można się fantastycznie śledzić. Ja sobie nie zdawałem sprawy, jak pasjonujące to jest. Wciągające. Na te kropki, tak. Szczególnie mi się to podobało zawsze podczas różnego rodzaju zawodów na orientację, kiedy ludzie gdzieś nawigowali i popełniali błędy i nagle się okazuje, że ktoś jedzie na zmęczeniu dużym w zupełnie drugą stronę. Panowie, będziemy wy jako organizatorzy w tym roku. Czy ty, Remku, się ścigasz? Nie, jako organizatorzy. Pracy organizacyjnej jest multum, więc nie da się podzielić startu z organizacją. Bardzo chętnie bym wziął udział w Race Around Poland, no ale właśnie organizujemy, więc nie mam jak. Może kiedyś. Remek jest blisko kolarzy, ponieważ on, ja tradycyjnie tak się podzieliliśmy zadaniami, że będę na mecie pilnował spraw oraz dekorował zwycięzców albo brał udział w dekoracjach, bo to czasami również nasi partnerzy chcą brać udział w dekoracjach, ale na ogół ja wyjeżdżam naprzeciw zawodnikom, witam ich w Warszawie, a następnie ich dekoruję. Natomiast Remek prawie te 2 tygodnie, 12 dni jedzie samochodem zabezpieczającym tył trasy, który porusza się z limitem. Koniec wyścigu tak zwanym. Tak. To nazywamy śmieciarką, ten samochód. Jadę w tempie 300 km na dobę i dekoruję tych, którzy... Bo tam są limity czasu, prawda? Tak, więc tak, trzeba się w nich mieścić. 300 na dobę, no, po prostu pierwszej doby trzeba zaliczyć pierwszy punkt kontrolny, drugiej doby następny. No i tak od tyłu tutaj robimy selekcję. Taki Wings for Life. Ale tak, ale właśnie to jest dla nas, ja mówię, każdy zawodnik, który co najmniej dojedzie do pierwszego punktu kontrolnego w gminie Mircze na 300 kilometrze, jest już naszym finisherem i zawsze jest celebracja, medal, szampan, no i oczywiście zabieramy go do kampera i podwozimy gdzieś tam na stację PKP, żeby sobie wrócił do domu, ale celebrujemy go. Znaczy, jak nie w Warszawie, to celebrujemy go. Chodzi o to, że wszyscy są klasyfikowani. U nas jak zawodnik zapisuje się nawet na 3600 km, ale przejedzie chociaż przez ten pierwszy punkt kontrolny. To już jest klasyfikowany. To już jest klasyfikowany. Jest Hall of Fame, dokładnie. Ma zmierzony czas, ma zmierzony dystans, to wszystko się da potem wszystko policzyć i ładnie ich ułożyć w kolejności, także są klasyfikacje. No dobrze, to życzymy dobrej zabawy. Kiedy jest start? 28 czerwca, sobota, czyli ostatnia sobota czerwca i to już jest taki na stałe termin. Startujemy z Wilanowa, więc zapraszamy też kibiców. Wejdźcie na stronę, tam są wszystkie szczegóły. racearoundpoland.pl. Tak, dyrektor zawodów Mateusz Przygocki oraz człowiek instytucja polskiego ultrakolarstwa Remek Siudziński. Bardzo, bardzo dziękujemy. Wrócimy do tego tematu w trzeciej stronie medalu w przyszłości. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ja wolę w zielone grać. Było tak blisko, a jednak dalej szukamy siebie w nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz dla mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kosz. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już. Ty wolisz kawę bez cukru wieczór, ja potem nie mogę spać. Chcesz już odpocząć i dać mi przestrzeń, a ja próbuję ratować nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz dla mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jaki znak? To najwyższa pora, by wiać. Mam trochę tego już dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi kosz. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo mam trochę tego już. Mam trochę tego już. Dość. Kiedy patrzysz tak na mnie, łatwo zapomnieć, że trochę dajesz mi w kość. I tak nienaturalnie, nieuleczalnie, bo prawie w pół do 19:00. Cały czas szóstka kolarzy ucieka niespełna 30 km do mety ostatniego etapu Giro d'Italia na ulicach Rzymu i Watykanu. A to teraz o motorsporcie. Aleksander Ruta to jeden z najbardziej utalentowanych kierowców młodego pokolenia. 16-latek debiutuje w Formule 4 i już notuje świetne wyniki. Dowód? W swoim zaledwie drugim starcie tej prestiżowej serii wywalczył pierwsze podium. Z młodym warszawianinem i jego trenerem rozmawiał Adam Malecki. Okoliczności przyrody są takie, że jesteśmy koło godziny 22 na lotnisku Chopina. Ze mną Aleksander Ruta. Dobry wieczór. Oraz Kuba Wysocki, trener. Dobry wieczór wszystkim. Na początek chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo jak wchodziłem tutaj, to poczułem od razu zapach paliwa lotniczego. Kiedyś padło pytanie do Roberta Kubicy, jaki jest zapach poszczególnych paliw od kartingu po różne formuły. On wtedy powiedział, że to jest przeważnie jakaś słodycz malinowa. Ty jakbyś to zdefiniował? Słodycz malinowa to jest. Aż takim jeszcze ekspertem nie jestem. Jeszcze potrzebuję trochę przejeździć w tych różnych kategoriach. Szczególnie jak wracam na tor kartingowy z chłopakami, to ten zapach naprawdę przypomina mi fajne dni. Słuchacze pewnie w większości jeździli na gokartach pod dachem gdzieś tam przy centrach handlowych albo w jakichś innych garażach. U ciebie też taki początek był właśnie taki prozaiczny, prawda? Tak jest, oczywiście. Na początku właśnie hala, potem dopiero zmiana na te wyczynowe go-karty, ale zdecydowanie rekordy na hali były bite. Od razu, jak tylko wsiadłeś, kto cię wziął? Tata? Tata, mama, wszyscy co weekend, ale nie no, zdecydowanie było widać dobre tempo, ale trzeba było trochę pojeździć, ale jak już się trochę pojeździło, to można było robić jakieś fajne czasy, no i potem przerzutka na wyczynowe i tak się zaczęło. Kuba, kiedy ty na radarze mniej więcej usłyszałeś o tym chłopaku, jak to się stało, że ty, który w świecie kartingu funkcjonujesz nie tylko tutaj w Polsce, ale także we Włoszech, Aleksandra pod skrzydła wziąłeś? Stosunkowo niedawno, to było jakieś 3 lata temu, mniej więcej 3,5. W jego wieku to dużo. Tak, w jego wieku to tak. Powiedzmy, że Aleksander ma lat 16. Kiedy masz urodziny? 6 sierpnia. Aleks dosyć późno zaczął przygodę z kartingiem. Mieliśmy okazję się złapać na hali, to było w Kielcach w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy raz. Ale już było widać od tego momentu, że przejawia prędkość na torze. Wyjazd po wyjeździe, kolejne spotkania. Dosyć szybko zdecydowaliśmy też, żeby przejść do tego kartingu wyczynowego. Te postępy i ten progres był na tyle szybki, na tyle fajny, że finalnie po dosyć krótkim okresie czasu spędzonym za kierownicą wyczynowego kartu wylądował w Formule 4. Byłem na takich zawodach Walkanis kiedyś kartingowych, gdzie był Michael Schumacher. W innym boksie był ojciec Maxa Verstappena, młodziutki Max Verstappen, ale walnął wszystkich wtedy Lando Norris. Czy w tej Formule 4, bo jeździsz teraz w Mistrzostwach Włoch, czy stamtąd też jest taka perspektywa dostania się, no wiadomo, no, dla wszystkich słuchaczy królową sportów motorowych jest Formuła 1. Wiadomo, że jakby dla każdego celem jest wygrać i F1 i każdy ma inną do tego drogę, ale każdy walczy o to samo, no i mam nadzieję, że w przyszłości to się uda. Co jest najciekawszego w Formule 4? Stojące starty z procedurą jak w F1 ze światłami, które gasną i sama reakcja i procedura ta puszczenia sprzęgła się dużo bardziej liczy. Dużo można stracić, dużo można zyskać. Kto lubi? Jak wygląda twój bolid? 4 metry w długości, 4,20. Maszyna nie jest jakoś super rozwinięta mechanicznie ani aerodynamicznie. Przez to, że to jest ten pierwszy krok z kartingu, to nie walczymy dużo z aerodynamiką, nie mamy tego docisku dużo. Próbujemy wykręcać te czasy w tym małym bolidzie, co czasami wydaje się śmieszne, ale jak się przyjedzie na ten tor i się walczy o tą 10 sekundę, to naprawdę wydaje się fascynujące. Fotel wciska. Tak jest. Powiedz, na jakim etapie jest teraz Aleks? Na jakie są cele? Trafił do Mistrzostw Włoch, więc do najmocniejszej ligi, jeżeli chodzi o F4 w Europie. Najmocniejsza stawka, najbardziej doświadczeni, najszybsi kierowcy. Z całego świata. Tak, dokładnie. Chcemy z wyścigu na wyścig, aby Aleks się rozwijał, aby poznawał jakby tą strukturę i jak to wszystko działa. Ma fantastyczny zespół, z którym współpracujemy, Van Amersfoort Racing. Fantastyczną obsługę techniczną. Mamy cele, żeby się rozwijać i przechodzić z kategorii do kategorii, ale ten sezon zdecydowanie trzeba potraktować jako zbieranie doświadczenia, nauka, trzeba poznać te tory. A tory są spektakularne, te, które się legendarnie kojarzą z Formułą 1, bo jest i Monza, jest Imola, Mugello też? Tak jest, teraz właśnie za 2 tygodnie jedziemy na Monzę. Każdy tor ma swoje smaczki, każdy ruch kierownicą ma znaczenie. Ale dla ciebie Imola jest chyba najbliższa sercu. Tak, zdecydowanie. No i Imola to dla mnie jest tor, no, uwielbiam. Bardzo techniczny, zmiana poziomu elewacji, jedzie się do góry, do dołu. Bardzo techniczne, niektóre zakręty są bardzo ciężkie. No i tempo jest dobre, więc uwielbiam ten tor. Aleks, powiedz trochę więcej o sobie. Uczysz się, prawda? Jeszcze tak. Co prawda jestem w online szkole. No przy tej ilości wyjazdów inaczej się nie da. Aktualnie jestem w trakcie przeprowadzki do Monako, więc mam nadzieję, że tam też podłapię jakieś doświadczenie od kierowców, których można normalnie każdego dnia w restauracji na spacerze zobaczyć. Aleks, opowiedz jeszcze o swoich innych pasjach. Uwielbiam jeździć na symulatorze, który mam w domu. Non-stop jeżdżę. No, uwielbiam spędzać ten czas z moim zespołem, dlatego właśnie teraz wróciliśmy znowu z symulatora, tylko z całym zespołem. W Amsterdamie? Jak taki symulator wygląda? Zaawansowanie na pewno. Na pewno dużo pomaga, że ma się swojego inżyniera tuż obok. Dostęp do wszystkich danych, do czegoś, czego nie możemy robić na bieżąco w trakcie weekendu wyścigowego. To naprawdę pomaga i to jest kolejne doświadczenie, które mi pomoże w przyszłości. Jest klasyfikacja debiutantów, klasyfikacja generalna. Wśród debiutantów już skakujesz na podium. Jak to wygląda? W ostatnim tygodniu w Alelonce w drugim wyścigu udało mi się właśnie wskoczyć na trzecie miejsce w kategorii rookie. To był jeden z moich lepszych wyścigów. Gratulacje. Kim są twoi idole? Lubię Aleksa Albona, Maxa Verstappena, przez to jak agresywnie jeździ, a lubię Aleksa Albona przez jego głowę, przez takie spokojne nastawienie do rzeczy. I ty też się wydajesz spokojny, sfokusowany. Tak jest, na sobie, zdecydowanie. Na sobie i miłości do motorsportu. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich kibiców. Zachęcamy oczywiście do śledzenia właśnie social mediów, do oglądania jego wyścigów, jego poczynań za kółkiem. Mam nadzieję, że przyniesie kibicom trochę radości. Także dziękujemy za każde wsparcie i do usłyszenia. A z Aleksandrem Rutą rozmawiał Adam Malecki. A nam się rozdzwoniły telefony. Halo, 2 2 7 3. W związku, że jest teraz audycja sportowa, chciałbym uzupełnić informacje żeglarskie o bieżące wydarzenie, które się właśnie zakończyło w Pucku. Jest to Europa Cup w klasie Ilka 4, Ilka 6, Ilka 7. Dzwonią też Państwo do nas w sprawie tenisa stołowego. Ja chciałbym dodać informację z tenisa stołowego. Dzisiaj w Lublinie, 3 godziny temu, rozegrał się mecz rewanżowy o ekstraklasę kobiet, w którym gospodynie AZS UMCS Akanza Lublin po dramatycznym meczu wygrały 6-4 z klubem tenisa stołowego Nowy Dwór Bardowiecki i w dwumeczu wygrały 11-9 i awansowały po raz pierwszy do ekstraklasy kobiet. Gratulujemy. My też uzupełniamy informacje, bo uzupełniło się grono drużyn, które zagrają w ekstraklasie piłkarskiej w przyszłym roku. Do Arki Gdynia i Brukbetu Termaliki Nieciecza dołączyła Wisła Płock, która pokonała Mieść Legnica 2-0 po golach Łukasza Sekulskiego i Jorge Jimeneza. We can climb so high, I never wanna die. Wczoraj w Grand Prix wygrał Bartosz Zmarzlik, a dzisiaj już jedzie nasza Ekstraliga. GKM Grudziądz pokonał Stal Gorzów Wielkopolski 58-32 w meczu siódmej kolejki. O 19.30 hit tej serii. Broniący tytuł Orlen Motor Lublin podejmie deweloperską Toruń, grupę deweloperską Toruń. A teraz lekka atletyka i Krzysztof Łoniewski, który jest na tropie wielkich talentów w skoku w dal. Gościem trzeciej strony medalu jest Anna Matuszewicz, nasza bardzo zdolna skoczkini w dal. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, dlaczego postawiłaś się akurat na skok w dal, a nie na przykład na skok wzwyż. Jesteś bardzo wysoką dziewczyną. U mnie ta kariera, powiedzmy, sportowa zaczęła się w ogóle od tańca, jazdy konnej i szermierki. Mama trenowała szermierkę. Jaka broń? Ojej, już pada. Szpada. Tak, najpopularniejsza. Ale krótko bardzo robiłam szermierkę, tam z pół roku. Później dopiero pojawiła się lekkoatletyka i mój pierwszy trener Mańkowski bardzo podszedł ogólnorozwojowo do tego. Wiedział, że jestem młoda, że trzeba mnie sprawdzić we wszystkim, więc zaczęliśmy od, teoretycznie przyszło właśnie z myślą skoku w dal, ale zaczął mnie sprawdzać w wieloboju, gdzie też właśnie skok zwyż, płotki, więc mam za sobą start na Halo Mistrzostw Polski w wieloboju. No niemniej jednak po kilku latach tego treningu wyszło, że ten skok dalej jednak jest najlepszy. No i bardzo dobrze chyba wybrałaś, no bo już masz się czym pochwalić, na przykład tym, że jesteś rekordzistką Polski U23, że była siódma na halowych mistrzostwach świata w Nankinie. Gratulacje, ale na pewno chcesz więcej. Dziękuję, no tak, jak każdy sportowiec. Po to trenuję każdego dnia ciężko, żeby się poprawiać i te centymetry dokładać do wyniku, a nie zabierać, więc wierzę, nie, że to 7 metrów gdzieś tam czeka w przyszłości. W jak odległej przyszłości? Oby w Los Angeles. Aniu, za co kochasz skok w dal? Na pewno nie za piasek. Oj, nie za piasek. A dlaczego? No, włazi wszędzie. Brudzi, potem muszę 5 razy ja się myć i tak razik idzie do prania, bo jest cały żółty, więc na pewno nie za piasek, ale no myślę, że za te emocje. To jest jednak te 60 sekund na skok, to jest mój czas na skoczni. To jest chwila, gdzie hala jest skupiona na mnie, na mojej próbie i mogą się ze mną kibice cieszyć albo smucić, w zależności jaka będzie próba. Mam nadzieję, że jednak jak najczęściej będą się ze mną cieszyć. I to są to niesamowite emocje, jak już jest właśnie ta próba udana. Jeszcze lepiej, jeśli to jest ostatnia próba w konkursie, to już ja tych emocji w ogóle nie muszę stopować. Ja mogę po prostu się dać im ponieść z tym flow tego szczęścia. No jeśli to jest na przykład tak jak na Halowych Mistrzostwach Polski próba druga, no to wiadomo, chwila szczęścia, chwila krzyków radości i wracamy tutaj i teraz jest konkurs, jeszcze 4 próby, więc myślę, że za tą taką też wyczekiwanie do samego końca, za to budowanie tego napięcia, no konkurs dalej jest wyjątkowy. A że to jest trudna bardzo konkurencja technicznie, to też jest dla ciebie ważne, ciekawe, fajne? Trudny to jest trójskok, jakby powiedział mój trener kadrowy. Skok dalej, no na pewno też jest dosyć skomplikowany, ale no jest łatwiejszy od trójskoku. Niemniej, no jednak te treningi techniczne są wymagające i na każdym treningu skupiamy się na jakimś elementem, żeby to finalnie składać w całość. A w którym elemencie ty się czujesz najmocniejsza w skoku w dal? Z techniki to tak ciężko mi powiedzieć, bo z techniki to jeszcze trochę jest do nadrobienia, ale no szybkościowo jestem bardzo mocna i to jest taka moja... Czyli jesteś dobra na rozbiegu. Tak, to jest taka moja główna broń na ten moment. W tym okresie przygotowawczym odbicia też wchodzą bardzo fajnie, więc wierzę, że to się przełoży wszystko na całe fajne skoki. Co dalekie. Do poprawy? Do poprawy trzymanie wymachu. Ja bardzo szybko chowam wymach i dosyć często przelatuję lądowanie. Za szybko ściągam nogi i te 20 cm idzie papa. Masz jakąś idolkę? Czy czerpiesz od po prostu wybitnych skoczkiń? Myślę, że staram się w każdym znaleźć coś, co może mi jakoś pomóc. W Nankinie bardzo pomogła mi Claire. I taka właśnie pozytywna energia. Musisz powiedzieć naszym słuchaczom, kim jest Claire? Claire wygrała Halo Mistrzostwa Świata w Nankinie, więc no, niesamowita skoczkini, zrobiła życiówkę. Z jakiego kraju? Z USA. Niesamowita energia od niej bije, widać, że cieszy się tym, co robi. Sprawia jej to radość i tam nie było takiej po prostu rywalizacji między nami. To wyglądało dosłownie, jakbyśmy były ze sobą, nie wiem, na jakimś treningu. Tu mi przybiła żółwika, tutaj życzę mi powodzenia, bo ja no, miałam dosyć różną sytuację w całym świata, że pierwszy skok był nieudany, drugi spalony, trzeci wszystko albo nic, wyszło wszystko. Więc na pewno pomogła mi gdzieś tam tak nie zestresować się. Też dalej ze Stanów Zjednoczonych, jak już jesteśmy przy tym kraju, to Tara Davis-Woodhull, też niesamowita skoczkini, ponad 7 metrów de facto na zawołanie. tylko czerpać od nich. Absolutnie. Aniu, jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego, to jest może pewien schemat albo skrót myślowy, że jeżeli ktoś jest sportowcem i studiuje, to najczęściej studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego, a ty nie, a ty studiujesz prawo, jesteś na trzecim roku Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Toruniu. Jak ci się udaje łączyć karierę sportową, taką pełnowymiarową, z bardzo trudnymi studiami? No, nie udałoby się to, gdyby nie program, którym jestem objęta. Moja uczelnia prowadzi program kariery dwutorowej. Dzięki temu mam dużą dowolność, czy to w wybieraniu przedmiotów na dany semestr, czy chcę w tym, czy w przyszłym semestrze, w jakich ilości też realizuję te przedmioty, bo mogę sobie dobrać dodatkowe zajęcia, takie powiedzmy lekorepetycje z prowadzącymi. Elastyczny też jest grafik zaliczeń, no bo nie mam po prostu sesji, która się pokrywa stricte ze sezonem startowym, tylko mogę, po prostu muszę do końca całego roku akademickiego mieć te przedmioty zaliczone. Mogę zżonglować dowolnie naprawdę tymi przedmiotami. Ważne, żebym gdzieś tam w tych 5 latach się zmieściła. Jeśli się nie zmieszczę, to mogę po prostu wziąć sobie dodatkowy rok i skończyć w 6 lat. Tego też nie wykluczam, no bo wiadomo, że ciężko jest to wszystko łączyć. To są studia, na których jednak są wymagające kierunek, na których trzeba się sporo nauczyć i na to potrzeba czasu. I na zakończenie muszę cię spytać o twoje cele na sezon letni. Ten obecny. Ojejku, na pewno cieszyć się z tym skakaniem. Mieć taki... Ale ty się cieszysz, że ja to widzę. Ty jesteś tak pogodną osobą. Mieć taki mindset, myślę, jak ogólnie w tym całym halowym sezonie, bo tam nie narzuciłam sobie, że cokolwiek muszę. Tam po prostu mogłam i chciałam i skupiałam się stricte na tym wykonaniu. I wiem, że wtedy te wyniki będą. Wspierają mnie fantastyczni ludzie w tym. Mam super trenerów, którzy mi na każdym treningu pomagają. Mam rodziców, chłopaka, fundację, wybiegać w przyszłość, więc mam grono osób, dla których... skaczę, tych mogę skakać i którzy napędzają mnie, żeby te wyniki były jeszcze lepsze, więc zdrowie, uśmiech i dobre wykonanie. To jednak jeszcze jedno pytanie a propos fundacji. Wybiegaj w przyszłość. Co ci dała współpraca z fundacją? Bardzo dużo, bardzo to znaczy? Dużo. No wiadomo, tak jak każdy pewnie powie, wsparcie finansowe to jest na pierwszym miejscu, ale oprócz tego mamy warsztaty z psychologiem, mamy takie po prostu też oparcie w nich, takie ludzkie. Gdzieś coś jest, jakiś problem, mamy numery, możemy zadzwonić, pogadać, że nie radzimy sobie z czymś, więc przede wszystkim takie właśnie psychologiczne pomoc. A łatwo było się znaleźć pod skrzydłami fundacji? Pamiętasz tę drogę? Czy wcale nie? Myślę, że trzeba było na pewno chcieć złożyć po prostu wniosek, złożyć filmik. Akurat z filmikiem pomagał mój Dawid. Chłopak. Tak, więc filmik wyszedł super, jak zawsze wszystkie filmiki, które od niego wychodzą. Trzeba się przełamać, bo nie wszyscy lubią taką formę gdzieś tam aplikacji, no bo jednak trzeba pokazać siebie troszeczkę inaczej niż poprzez rozmowę zwykłą w tym filmiku. Dla mnie to nie był problem, bo już kiedyś też się ubiegałam podobnych programach, więc takie filmiki dla mnie to nie był problem. No i potem czekać po prostu na decyzję. No akurat mam to szczęście, że się znalazłam wśród chyba 22 sportowców i korzystam teraz z ogromnego wsparcia. Aniu, tak jak wspomniałem, masz mnóstwo pogody ducha. Świetnie się z tobą rozmawia. Życzę ci samych sukcesów, pewnie nasi słuchacze także. Jestem pewien, że nadejdą. A jeżeli chodzi o filmy, to Dawid jest z nami podczas nagrywania wywiadu. Rozumiem, że to on zmontuje film z naszej rozmowy i to będzie małe arcydzieło. Na pewno. Uśmiecha się, więc chyba tak. Do usłyszenia. Dziękuję. Z Aną Matuszewicz rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Birthday party. A teraz przeniesiemy się na chwilę za ocean. Właśnie poznaliśmy finalistów NBA i NHL, którzy walczą o mistrzostwa na parkiecie i na lodowisko. Z Chicago Jan Pachlowski. W NBA pozostawała tylko jedna niewiadoma, która z drużyn ze wschodniego finału dołączy do Oklahoma City Thunder. NBA Playoffs. Tegorocznym czarnym koniem rozgrywek została Indiana Pacers. Zespół z Indianapolis wygrał rywalizację w konferencji wschodniej i po dokładnie 25 latach przerwy awansował do batalii o mistrzostwo. Podkreślał to zresztą zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. W decydującym spotkaniu serii minionej nocy Pacers pokonali New York Knicks 125-108. O wygranej gospodarzy zdecydowała m.in. świetna dyspozycja w rzutach za 3 punkty. Na symbolicznej ceremonii podkreślającej wygraną Pacers z konferencji wschodniej trener zespołu Rick Carlisle powiedział: 49 amerykańskich stanów to koszykówka, ale jest jeszcze jeden wyjątkowy, to Indiana. Chciałem pogratulować Knicks znakomitego sezonu, zapewnili swoim kibicom znakomity wspólny przejazd, myśmy jednak skutecznie go przerwali, komentował szkoleniowiec Indiany. Finał NBA rozpocznie się w najbliższy czwartek. Pacers zmierzą się w nim ze wspomnianą Oklahomą. Thunder są faworytem. To zdecydowanie najlepsza drużyna zasadniczej części rozgrywek. Brak tego zespołu w ścisłym finale byłby dużą niespodzianką, mówi szkoleniowiec Oklahomy Mark Dagnone. Moi gracze są niezwykli, postępują zgodnie z zasadami, są charakterni, profesjonalni, potrafią konkurować, są przykładem tego, czego potrzebuje każda drużyna. Z parkietów NBA przenosimy się na lodowiska NHL. Florida Panthers broni Pucharu Stanleya, a w samym finale gra trzeci rok z rzędu. Tegoroczny finał to powtórka tego, co oglądaliśmy dokładnie 12 miesięcy temu. Pantery zagrają z Edmonton Oilers. Ci pierwsi w finale konferencji wygrali z Caroliną, drudzy z Dallas Stars. Rywalizacja o mistrzostwo rozpocznie się w najbliższą środę. Czy tym razem klątwę niemocy triumfu w NHL przełamie w końcu kanadyjska drużyna? Kanada uznawana jest przecież za ojczyznę hokeja. Jednak ostatni raz. Team z kraju klonowego liścia Puchar Stanleya zdobył w 1993 roku za sprawą Montreal Canadiens. Z Chicago dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. A do mety ostatniego etapu Giro d'Italia 5 km. Wynik podamy jutro, chwilę po 7, bo o 21 sportu nie ma. Dziękujemy tymczasem za obecność podczas trzeciej strony medalu. No Robert Michalak? Dariusz Urbanowicz, ale powinniśmy zacząć od pani Elżbieta Różycka, tak. I Katarzyna Fyrst-Wojtkowska. I teraz Norbert Michalak. I Dariusz Urbanowicz. Taki piękny dzień dzisiaj mamy, więc zacznę od życzeń, w szczególności dla wszystkich dzieciaków, tych, które są też niepełnosprawne. Dużo, dużo zdrówka, bo to jest najpiękniejszy prezent w życiu. Tam życzę też dla dzieciaków prowadzących redaktorów redakcji, dla naszej tenisistki Igi Świątkę. Chciałem życzyć jej dużo wzlotów, bo upadki też są potrzebne. Autopromocja. Włącz Trójkę. Dlaczego nie mam pojęcia? Nowy cykl w Trójce. Dla każdego i dla każdej, ale nie o wszystkich. No jestem właściwie dinozaurem, jakimś reliktem minionej epoki. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8.45. Tego się nie da kupić za żadne pieniądze. Ale da się o tym opowiedzieć i to właśnie będziemy robić. Czekamy na Państwa historię, polecając adres mailowy róbcochcesz@polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej? Na przecenach XXL w Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A i te kaski Abus mają. No, kup sobie kół. Teraz w Media Expert przeceny XXL. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Wiesz, za co cenię Multi? Pewnie za to, że możesz grać i wygrywać tak, jak chcesz. Tak. Dzisiaj drobne przyjemności, a jutro kto wie? Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Rozpocznij wakacje w Bieszczadach.